trebalo za zdravstvo pomoć, evo, komisije. Može ovo, ne može ovo? Molim? O komisije trebalo, znaj. Kako komisije? Uđa njega? Da. Molim? Uđa njega? Da. Ovo je soba broj 12 kraha, ovo se rade od 8 do 1. Ovo ne radi danas. To si zakasnio. Dobro. Znači od 8 do 1. Sada? Ja sad vidim, ja? Ne rade. Šta? Rade ovo u platnu. Rade, da. Dobro. Da. Ovako, ovo može. Ovo je želez. A, dobro. Želez podlaži. Dobro. Tiki. Može na sat, ne može ovo. Plati. Vrati ti fizat, ne, ne, to maš i fin, vrati fizat. Može za plato, može plato samo ovako. Samo jedan, hvala.

Thank you.